Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talk show asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Sztár vendégünk lesz az e-mail együttes Nócitól és Petitől, hallgatóink is kérdezhetnek még pedig SMS-ben. Folytatódik tehát a 4 hetes mobilos játékunk, ma este egy kérdés lesz a nyerő. Aztán a hírszent hallgatni szabad a hírsziporkák Dragon Györgytől. A mai este a különféle törések jegyében telik majd. Az emilezés buktatói és praktikái, erről szól a Magad Uram Outlook című szakkönyv. Hogyan szeridítjük meg e-mail postafiókunkat? Költemény SMS-ben. Ez nem vicc, sőt, most jelent meg a mobilos verseket tartalmazó kötet. Erről is beszélünk, meg csetelünk, és várjuk az SMS kérdéseket itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Akkor adásban is? Abszolút. Friss a rádió, teljes mértékben. Mert hogy ez nem egy új felvétel az e-mail zenekartól, amelynek két tagja itt van velünk a stúdióban, Nóci és Peti. Az e-mailtől. Jó estét kérte. Mindenkinek. Kellemes estét. Mert benneteket még nem mutattunk be, az asztaltársaságot már Bódi Zoli az előbb bemutatta, de itt van még velünk virtuálisan a Csüti Csati közönsége is, meg Csetmán. Így van, 15 csevegő van benne, ebből 4 bot, úgyhogy kicsit kevesebben vagyunk, vagyis de robot. Mindenki kíváncsi. És milyen dalnak az első hangjait hallottuk az előbb? Melyik dal ez? Amit most hallunk, az a 4. kislemezünk címadó dala, címe Nézd, ahogy ég ez a tűz. Ez az e-mail zenekar, akiktől lehet kérdezni ma este, de különleges módon SMS-t kell nekünk küldeni. Itt a stúdióban fogadjuk majd ezeket az SMS-eket egészen az adásunk végéig, tehát a fél óra végén. Az e-mail zenekar, illetve mi itt az asztaltársaság közösen szavazunk, hogy melyik volt a legjobb kérdés, és aki a legjobbat beküldi, az kap egy értékes szakkönyvet, mi pedig a Magad Uram Outlook című könyvet, ami érdekes módon az e-mailezésről szól. A telefonszám, amire lehet küldeni az SMS-t, 0690-621-012-es, ez a mobilos játékunknak a része, de ma este ezt a könyvet lehet megnyerni itt. Hát e-mail az együttesnek a neve, és ugye ez egy... Ne haragudj szabadba! Mondjátok. Ha már ilyen kerekasztal a beszélgetés. Mi szeretnénk egy CD-t felajánlani. A legjobb, igen? A legjobb hát kérdezőnek. Ez... A legfrissebb CD-nket. Igen, ez az élő műsor, gyönyöre. A könyv mellé még egy CD-t is, ez az új CD-tek. Igen, a legújabb. Nézd, ahogy ég ez a tűz. Kiváló. Hát, ha tele lesz a szoba perceken belül. Ezt is meg lehet nyerni. Mit is akartam mondani? Ja igen, a nevetekre, mert ugye ezért kihagyhatatlan, ugye a modem idők számítógépes talk show, és ez a jó módszer arra, hogy lehet bekerülni egy ilyen rádió műsorba, hogy e-mail lesz az együttes neve, de szerintem a számítás technikában van még egy-két kifejezés, ami nem használt ilyen szempontból, tehát mondjuk lehetne alapítani együttest adatbázis néven, vagy mondjuk proxy szerver. Fatal Exception néven, Dead Metal zenekar. Te leszel az alapító tagja? Nem, én leszek a menedzser. Ja, értem. Jó, majd ha ott tartunk, akkor ígérem, szólunk. Megkeresünk. Na, meséljétek csak el, hogy honnan van ez a név? Spetihez kötődik ez a név. Tulajdonképpen mi most már 3 éve, több is most már, mint 3 éve, hogy együtt dolgozgatunk, ismerjük egymást, de hát az együttes az... tavaly április óta ismert, vagy publikus úgymond, akkor jelent meg az első kis lemezünk. És még ezt megelőzően, mikor már ugye rengeteg munka volt mögöttünk, viszont már nevet kellett választani a gyereknek, akkor egy ilyen ötletbörzét tartottunk, hogy mi is legyen a nevünk, és borzalmasabbnál borzalmasabb ötletek jöttek, és akkor Peti dobta be, hogy hát legyen e-mail, amit én akkor nagyon lehurrogtam, de, de azóta többször megkövettem, hogy nagyon jó volt a választás. Bejött ezek szerint ez a név? Igen, tényleg. Bejött. Szerintem annyira a mai fiatalos életérzést tükrözi, és ezt az egész stílust, hogy szerintem emiatt is, illetve könnyen megjegyezhető, hiszen ki az, aki nem ismerni ma már ezt a szót, de hogy honnan jutott Petinek ez eszébe, ezt ő mondja el. A történet ott kezdődött, hogy én a mai napig dolgozom, illetve akkor is dolgoztam, És az én főnököm nem nézte volna túl jó szemmel, hogyha abban az időszakban én telefonon egyeztettem volna különböző táncpróbákat, vagy énekpróbákat, illetve dalszövegeket egymásra telefonon olvastuk volna be. Ezért e-mailen keresztül. Nem a szakmába vágó, ugye? Abszolút nem. Abszolút nem. Az meg hát tudod, SMS-ben nem lehet akármilyen hosszú szöveget átküldeni. Igen, e-mailben meg gyorsabb és praktikusabb, és e-mailen keresztül történtek ezek a levelezések. Így a főnökem, amikor velem szembe volt, és mondta nekem a dolgokat, hogy ez kell, meg azt kell, meg azt kell, én abszolút figyeltem, csak közben én éppen válaszolgattam, hogy akkor jó az időpont a táncpróbára, vagy sem. És akkor így lett e-mail. Hát ezek szerint ez egy jó választás volt az együttes nevének, mert népszerűvé vált. Én most azon gondolkodom, hogy mit kérdezzek olyat, amit valószínűleg a hallgatóink nem kérdeznék tőletek, úgyhogy éppen ezért én azt mondom, hogy most egy kicsit menjünk tovább, visszatérünk majd néhány perc múlva, már a hallgatóink kérdéseire, amit a 0690-621-012-es számra várunk, és akkor most következzen a hírsziporka. Hírsziporka mester. Közben rájöttem, milyen zenekart fogok alapítani. 2,4 gigahertz nevű speed metal bandát, és minden hónapban növelni fogom a gigahertz számot, hogy aktuális maradjak. Szerintem ezzel be lehetne futni. Hát minden egyes új Intel és AMD processzor engem reklámozna. Szerintem ez egy teljesen jó ötletnek tűnik. Hát szerintem a mi reklámunk sem kutya, szóval nem utolsó, mert az e-mail az mindenütt ki van írva. Jó, csak hát ez minden már foglalt. Minden szóval azért nem kis. Én már nem tudok e-mail nevű zenekar, bár még a HTTP vagy esetleg a WWW nevű zenekar nevek is meg felmerülhetnek. De hát mindegy, haladjunk a hírekkel és egy másik zenekar névvel. A Hacker, ugye sokat beszéltünk róla, nem tudom, van-e ilyen nevű zenekar. Ez egy halálzenekar, vagy nem nincs. A Hacker. Ha van ilyen nevű zenekar, akkor én hadd kérjem meg a hallgatókat, hogy ha találnak ilyen nevű zenekart, hogy Hacker, akkor küldjék már el a zenekar honlapját, mert hát, ha tényleg van. Viszont biztos, hogy nem ilyen modern, mai tánczenét játszó zenekar lehet, hogyha így hívják őket. Minden esetre a ma esti fő hír témánk azok a hackerek. Még három különböző megközelítésből fogjuk őket megvizsgálni. Először is a jó hackert, ugyanis mi történt Norvégiában? Én már is oda is lapozok. Norvég Nemzeti Nyelvi és Kulturális Központban egy nagyon-nagyon fontos munkatárs elhunyt 2 évvel ezelőtt. Most ez a fontos munkatárs egy 11 000 könyvből álló digitális adatbázisnak a összes eléréseinek titkát magával vitte. Ő tudta egyedül? Ő tudta egyedül. Így hát ez a szegény norvég nyelvészeti kutatóintézet, jó lenne, ha most Bódi Zoltán is tudna ilyen digitális adatbázisról beszámolni a magyar intézetekkel kapcsolatosan. Nem tudják ezt az adatbázist használni, ezt újra föl lehetne építeni, körülbelül 1 évbe kerülne ezt elkészíteni, így inkább ők úgy döntöttek, hogy egy nyilvános pályázatot hirdetnek, olyan hackereket keresnek, akik föl fogják törni ezt az adatbázist. Ők maguk is nagyon meglepődtek azon, hogy 80-an jelentkeztek erre a felhívásra, javarészük ingyen vállalná, egyszerűen csak a kihívás kedvéért. Többen is reménykednek, hogy ez az úriember, aki ezt az adatbázist létrehozta, nem védte le semmilyen ilyen blikfangos kóddal, illetve nem épített bele mindenféle ilyen időzített bombákat, hiszen a mai korszerű adatbázis kezelőkkel már azt is meg lehet tenni, hogyha mondjuk egy hónapig nem nyúlsz hozzá, akkor kiküld e-maileket, ha már itt e-mailről volt szó, a halálhíreddel és letöröl fájlokat és egyebeket. De ez majd kiderül, hogy le van-e védve az adatbázis, hogy nincs, viszont érdekes, hogy van jó hekkelés is, tehát mondhatunk ilyet is, hogy bizonyos adatbázisokat a jó ügy érdekében kell feltörni, ez történik Norvégiában. Milyen lehet az az adatbázis, amit a jó ügy érdekében törni? Olyan, amihez ahhoz, hogy újra felépítsék, 1 év kéne, és nem akarnak ezzel 1 évet elvesztegetni senkinek az életéből. Viszont milyen a rossz hekkelés? A rossz hekkelés olyan, mint amikor egy 17 éves osztrák fiatalember, aki borzasztó módon unatkozik, hiszen Bécsbe költözött, és ott nem ismer senkit, viszont a számítógépekhez borzasztó módon ért, és emellett az atomfegyvereket is nagyon szereti, valami okból kifolyólag. Jó párosítás. Hát valamelyik nap szörfölgetett az interneten, és számítógépes, hogy is mondják ezt, tudásának köszönhetően a Pentagon szerverén találta magát, és nem sokkal később a legnagyobb titkossági kóddal ellátott anyagokig eljutott, méghozzá egy orosz-amerikai nukleáris megegyezésnek az adatait tudta meg, illetve a műholdas hálózatokat és nukleáris rakétákat őrző silók adatait. Most ezt követően 3 perccel megszólalt a telefon, és Washingtonból FBI ügynökök hívták őt föl, hogy hát elnye-belnye, ezt nem lett volna szabad neki megtennie, és felhívták a figyelmét rá, hogy ez igen iszonyúan nagyon titkos dolog, és hogy most aztán ilyet többet ne csináljon. Ez a fiatalember annyira megijedt, hogy azonnal feljelentette önmagát a bécsi rendőrségen. El is vitték, őrizetbe is vették, megdorgálták, hogy ilyet nem szabad csinálni, és hogy hú, hát ez borzalmas. Gyú, és hogyha ez egy amerikai állampolgár csinálja, ez börtön? Ez kérdezés nélkül. Most a poén a dologban az, hogy ez a fiatalember már több száz céghez beadta a jelentkezését, de mivel a nagyon rosszak a bizonyítványai, itt soha nem vették fel számítógépes szakembernek, hát ezek után nem tudom, hogy valaki... Azt hiszem, ez most jó propagandát csinált neki ez az eset. Utolsó ma esti törésünk viszont egy érdekes. Az alaplapot nem meséled el, amiről délután beszéltem. Jó, hát majdnem elfelejtettem. Az annyira tetszett. Fantasztikus dolog történt, ugyanis olvasgattam a mai híreket, és hát általában hardware újdonságokról nem szoktunk a hírsziporkában beszámolni, de ez egy ilyen kis vegyes felvágott rovat. Megjelent az első elektroncsöves alaplap. Ez a legjobb. Chatman a kezébe temette a fejét. Hát ugye mindenki tudja, hogy az elektroncső az egy régi technológia, még Edison találta ki 1879-ben. Aztán a 70-es években ment ki. 70-es években eltűnt, ahogy a tranzisztorokat három fillérrel lehetett gyártani, már kinek kellett elektroncső. De az ezek első, azon a nagy villanykörte méretű, villanykörte formájuk, és az alaplapon is egy ilyen kis villanykörte van. Miért is csináltak ilyet? Hát nem azért, mert bármilyen tranzisztort ki akarnak váltani vele, tehát nem a processzor helyén van az elektroncső, hanem, és itt jön a meglepetés, az audiofil PC-seknek találták ezt ki. Tehát azoknak, akiket zavar, hogy a bármilyen digitális chipet is használnak, mondjuk fejhallgatón át, vagy egy ilyen süket szobában lehet hallani azt az enyhe kis percegést, ami az áthallásból van a digitális alkatrészek között. Így az elektroncsöves erősítő segítségével szinte teljesen halk hatást lehet elérni, és dinamikusabb hangot mondják ugye az audiofilek, akiknek a hallásuk mindennél fontosabb. Beszereznél magadnak egy ilyet? Én azonnal, egyetlen egy probléma vele csak az, hogy a hasonló kategóriájú alaplapoknál durván olyan 20-25 ezer forinttal drágább, tehát nem kell azonnal rohanni a boltba, ez egy még nem tömegesen elterjedt dolog. Minden esetre érdekességnek azért nagyon különleges. Meg hát cserélgetni kell benne az elektroncsövet. Hát igen, úgy 5000 óránként. Hát ez azt jelenti, hogy ha naponta mondjuk 6-8 órát e-mailezel például, akkor mondjuk durván 2 év után kell kicserélni. Ha közben még zenét is hallgatsz. Mert ha nem, akkor nem. Na, akkor menjünk tovább, mert ugye most még zenét nem hallgatunk, de a zenészekhez fordulunk. Ma este rekordot döntöttünk, mert 70-en vannak bent a Csiti csatin. El sem hiszem. Jött egy körüzenet, és erre bedölt mindenki. Az a baj, nem lehet követni a kérdések sorát. Megkérünk azért, hogy próbálkozzunk. Volt egy olyan kérdés például, hogy mióta létezik a zenekar, mikor jöttetek létre? Tavaly, nem? Ezt mondtad. Erre válaszoltunk, ezzel kezdtük tulajdonképpen, hogy Petivel 3 éve dolgozunk együtt. Viszont tavaly április óta publikus ez a produkció. Mondja Nóci az e-mail zenekarból, de jött nektek SMS-en is kérdés. Izgultak, ugye, hogy milyen kérdés? Megmondom őszintén, én lestem és elolvastam mind a... Hát akkor kezdjük a legérzékenyebben. Együtt jár-e a zenekar 2 tagja? Igen. Minden fellépésre. Aha, hát ez nagyon kitalált válasz volt. De úgy amúgy együtt jártok? Isten ment. Én is hat kérdezek valamit. Ez hányadszor kérdezték meg tőle? Mert annyira rutinosak voltatok, hogy... Húzom a strigulákat, rögtön megnézem. 1500. Ötösével húzom át, azt mondja, hogy 846-odjára. Igen. Na nézzük a következőt. Milyen gyakran hallgatjátok otthon a saját zenéteket? Viccesnek tűnik a kérdés, de én szoktam hallgatni. Én nem otthon, autóban néha előveszem. És mit hallgatsz a zenében ilyenkor? Részleteket, vagy úgy egybe, hogy még megvan-e a hatása, vagy hogy minden a helyén van-e? Mit hallgatsz benne? Nem, alapvetően szeretjük ezt a stílust, amit csinálunk, és ugyanúgy, ahogy bármilyen más CD-t elővesz az ember, hogy szórakozzon, ugyanúgy berakom a sajátomat is. Na nem naponta, de időnként. Tényleg. De egyébként az a baj, hogy amikor készülnek a zenék, és mondjuk megjelenik egy új lemez, és előtte vagy, akkor... Borzasztóan megutálod. Megutálod magát azt az egész procedúrát, hogy akkor fölénekled, és az még annyira nem is probléma, de amikor hallgatod és keresed benne, hogy itt nem jó a hang, itt... A keverési fázis, igen. És azért szoktuk mindannyian hallgatni, tehát a Balázsral, Nóci, jó magam... Balázs a producerete. Igen, a producer. Igen. Hogy hát, ha valaki még talál benne valamit, és ebben az időszakban úgy hallgatod olyan füllel, mintha keresnéd a csomót a előfordult már olyan? És nem hónapokig nem szabad elővenni, és utána előveszed, akkor egész szórakoztató lehet. Előfordult már olyan egy ilyen dallal, hogy úgy gondoltátok néhány hónappal később, hogy de jó lenne ezt most újra fölvenni. Sőt, ez mindig meg is történik, ugyanis csak egy ilyen kis belső információ, hogy miért készülnek maxi lemezek, miért jönnek ki az aktuális dalok kis lemezen. Ez a világon mindenütt így van a könnyűzenében. Pontosan azért, mert mikor elkészül egy nagy lemeznyi anyag, akkor az mondjuk egy fél éves munka folyamat, és ahhoz képest, amikor kijönnek a dalok, például most ez a Nézd, ahogy ég, ugye ez már több mint egy éves dal a nagy lemezhez képest. Változik a trend, többször meghallgatja utána az ember, tehát újabb ötletek jönnek, hú, ezt nem így kellett volna, nem úgy, és utána, amikor egy kis lemez készül, akkor majdnem annyi időd van rá, mondjuk 3 hónapod, 3 havonta jövünk ki mondjuk új dalokkal, ez általában szintén egy ilyen nemzetközi trend, igen, akkor 3 hónapod van arra, hogy egy dallal foglalkoz, és nem egy fél évet, hogy 14 dallal, tehát minőségi javulást lehet elérni, illetve kicsit átdolgozni. És ebbe bele lehet építeni az aktuális divatos pontosan, dolgokat. Pontosan. Zizenéseket meg, zenei motivumokat. Persze. Ugye? Erre egyébként konkrét példa a második kislemezünk címadó dal, a Buta Szőke. Ez az a dal, ami szerintem a legnagyobb és a legtöbb változáson ment keresztül. Hát vagy kb. 4-szer vagy 5-szer. Lett belőle? igen. Na, hát a szöveg, az énekdal, minden, de egyébként ezzel a Nézd, ahogy éggel is így volt, amit most hallunk, ez is az albumon. Leesett a poén. Édes pofám, hát este van már. Hát ilyenkor már a babákat. Árpi remixet. Okos barna, valamit összehozunk. Szóval például ez a Nézd, ahogy ég is, most a kislemezen, illetve most hallunk a beszélgetés alatt, egészen máshogy szól, mint az albumon, tehát nagyon komoly változásokon ment keresztül ez is. Na mindegy, szóval ez a van még egy kérdés, gyorsan az első körből, hogy ICQ-ztok-e, és hogyha igen, akkor mi az e-mail lány tagjának ICQ-számát? Valószínűleg egy fiú kérdezte. A kis ravasz. A kis ravasz, ez a nyilvános égetés pillanata, amikor azt mondom, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz. Akkor én válaszolok Nóci helyett, nem ICQ-zik. Nem ICQ. ICQ az majdnem olyan, mint az e-mail, csak így azonnal lehet beszélgetni. Tehát ilyen csetelős forma? Ilyen csetelős forma. Ja, de akkor csetelni szoktunk pedig. Te. És ja, de nem árulom el, hogy melyik. A kérdezőt pedig nagy valószínűséggel Petinek az előfordulási helye nem fog érdekelni, inkább az majd biztos. A hölgy hallgatóink. Szerintem most menjünk tovább, úgy látom, hogy vannak... Egy csúnyán. Igen? Már 43-ra visszaesett ugyan a létszám a szobában, de a szellemi színvonal az nem kimondottan üti meg az alsó határt, ugyanis az emberek nagy többsége azt kérdezi, hogy hol van az Emil együttes. Tehát nem jut el tulajdonképpen hát az üzenet az emberekhez. Igen, de itt ülünk a stúdióban. Keresik ott bent, ott. Jaj, igen, ja, hogy nem csetelnek, chatman csetel, és az e-mail pedig nem e-mailezik, hanem beszél velük. De egyébként, hogy de ha egy weboldal címet szívesen. Igen, és ott innen lehet nekünk küldeni. Hát akkor www.email.tvnet.hu. És akkor mondom még a számot, hogyha valaki akar kérdezni a műsor végéig, még lehet SMS-ben. Megkeresem a számot, 0690-621-012. Nem tudunk befölni. Nem eshetitek meg a kérdéseket, mert ez kiderül mindjárt. Viszont az e-mailezéssel kapcsolatban Kitzinger Szonya, net doktornőnk némely problémákkal szembe találta magát, és ezért volt jó neki. Ez a e-mailezik, ez elég problémás, nem Szonya? Hogy e-mailezek? Hát nekem szokott problémát jelenteni, éppen ezért történt az, hogy ebből a szép nagy könyvcsomagból, ami a szerkesztőségünkben megérkezett, kikaptam a magad, uram, ha gondod van, Outlook problémád van. Ugye, és Pányi Balázs hetek óta kérem, hogy a munkahelyükön fáradjon át a szobámba, és csinálja meg azt az eljárást, hogy ha jön egy levelem, akkor pittyenjen egyet be, mert az én beállításaim sikertelennek bizonyultak. Hát akkor egy fölriadsz, és akkor látod, hogy jött egy e-mail? Azt szeretném, hogyha ez történne, nem ez történik minden mai napig. Balázs, tudsz erre valami mentővet dobni nekem most így hirtelen? Elnézést kérek, nem figyeltem. Hát lapozzuk fel a könyvet, nem? A könyve, nagyon sok érdekes dolgot találtam a könyvben. Kicsit a középszinttől indul el, tehát az alapok... És te hol vagy ehhez képest? Hát én szeretem volna az alapokat elsajátítani, mert a problémákat keresi meg, nem az alapvetésektől indul el, hanem a problémákat keresi, például ilyeneket, hogy a levelek miért akadnak el a postázandó üzenetek mappába, az Outlook az Excelből miért nem hajlandó a névlistát importálni, és a többi, és a többi. Tehát problémákat vet föl, és igaz, hogy nagyon érthetően lépésről lépésre leírja azt a menetet, mind az Outlook Expressre, mind az Outlook 2000-re, hogy ezeket hogyan lehet megoldani. Az e-mailnek egyébként van e-mailezési problémája? Nektek simán megy a elektronikus levelezés? Mi Outlook-kal levelezünk, úgyhogy ez nagyon felhasználó barát szerintem. Soha nem akadt el levél, nem jött vissza, nem pattant vissza, minden oké volt. Hát ez nagyon ez jó. Nem Zonya, ilyen problémák van, múlik, ilyen problémákat vett fel még, hogy miért nem működik az aláírás beszúró. Örök problémám, hogy nem is tudom beszúrni az aláírást. Tehát ezeket a problémákat megtanulhatom, hogyha visszafelé kezdem el felfejteni a problémát. Tulajdonképpen ilyeténféleképpen a kezdőknek is jó. Nagyon érdekes dolgot találtam, hogyan lehet titkos másolatokat készíteni egy levélre. Hogyha mondjuk írok egy szerelmes levelet, és a barátnőmmel ezt meg akarom osztani, úgyhogy ne kelljen neki telefonon mondjuk elmondani, akkor szépen beteszem BCC-be, és akkor elküldöm neki úgy, hogy a fiú, akinek mondjuk küldtem, az nem tud róla, de mi a barátnőmmel meg tudjuk beszélni, tudjuk levárni a választ. Nem egyszerű egyébként az Outlook Expressben a BCC előhívása, de a problémának a kulcsa megtalálható a könyvben. Aminek az a címe, hogy magad, uram, ha gondod van. Úgyhogy mindenki forduljon hozzá, mert ami nagyon jó, hogy nem merül el velejéig a problémában, hanem egyszerűen feloldja, és már is jöhet a következő megoldás. Még lenne két rövid hírem, vagy előtte szeretnéd mondani a könyv ajánlódát? Már szeretném, igen, már nagyon telik az időnk. Megnyitottam a rendelőmet a Modemidők baráti fórumon. Megnyílt a mai napon megnyílt a Modemidők fórum az interneten. Én írtam először rá. Forum.net.modemidok. Így van, igen. És ott megnyílt a Net doktornő szekció 0-24 órás rendelésben. Állok mindenki rendelkezésére. És sok a kérdésének teszek eleget, amikor bemondom, hogy az a bizonyos póló, amit tegnap itt vagy a múltkori adásban felfedtünk, az hol lehet megrendelni? Igen, tehát Szonya az errorware.com-on lehet mindenféle ilyen system erroros pólókat rendelni. Azt mondta, hogy jó, hogy fog egyet. Megnézted? Igen. Lehet ilyen gamer. Van Guru Meditation-os póló is egyébként. Ez a régi Amigás hiba üzenet volt, az is nagyon tetszett. Na, menjünk tovább. Hogyha még van ilyen felvetés, azt szerintem jövő héten elmeséljük. Van itt a kezemben egy könyv, Turci István írta, SMS 66 kortárs költőnek. Ugye itt már volt szó az e-mailezésről, meg SMS-ezésről is, de most fog kiderülni, hogy voltak éppen az SMS-t lehet használni versek, költemények továbbítására is, úgyhogy Varga Gábor elment a könyv bemutatójára, és Turci Istvánnal, a könyvszerzőjével beszélgetett, de előtte egy SMS költeményt hallunk. Tolvaj Zoltánnak. Van nekem egy teknős békám, citromsárga, a hátán kaktuszt cipel. Ez az ő regnuma. A szíve helyén lassú pötty van, ez dörzsölgeti, amikor elfárad. Barátok vagyunk. Felszegett fejjel követ mindenhová, le nem veszi rólam tekintetét. Csak ő tudja, ki leszek én a következő álmomban. Ebben a könyvben versek vannak, méghozzá rendhagyó versek és rendhagyó SMS-ek is egyben. Mi a történet ennek a 66 SMS-nek vagy 66 versnek? Mint profi telefonáló vagy gyakorló telefonáló, rendszeresen kommunikálok az írótársokkal. Szinte az egész magyar költészettel napi kapcsolatban vagyok. Úgy éreztem, hogy na most már ideje lenne ezt a kapcsolatot még feszesebbre fűzni. Én nem tudok állandóan levelet írni nekik, nem tudok állandóan e-mailezgetni mindenkivel. Írok SMS-eket nekik. Na de azért ezek ne sima SMS-ek legyenek, hanem igazából versek is, meg üzenetek is. Így született ez az új műfaj, azt mondhatnám, hogy a 21. század hajkúja az SMS vers. Eredetileg én 66 SMS-t akartam írni, aztán rájöttem, hogy a 160 karakter borzasztóan beszorítja a lehetőségeimet. Voltak olyan írótársaim, akiknek nem tudtam 160 karakterben elmondani azt, amit szerettem volna, ezért 2-3 küldésben tettem meg ezeket, végül is egy versen belül csak több SMS küldésben. Megmaradt egy versnek, csak jeleztem 1-es, 2-es, 3-as jelzésekkel, hogy ezek már bizony különböző SMS-ek, de egy versen belül hagytam ezt. Lehetőségük lesz rá válaszolni, hiszen itt most a Veszter révén egy olyan helyzet állt elő, hogy van egy önálló SMS számunk, és erre mindenki válaszolhat rá, tehát visszaküldhetik, akinek éppen nem tetszik az, amit én írtam róla, vagy más gondol a dologról, vagy éppen örömében válaszolni akar, az megteheti. Tehát interaktívá vált a dolog, van egyfajta kommunikáció nem csak az én oldalamról, hanem az ő oldalukról is. Azt írtam a könyv fülszövegében, hogy a viszonyom az írótársakkal az atyaitól az anyázóig terjed. És ebben minden benne van, valóban mindenkivel van egyfajta kapcsolatom, és ezt a kapcsolatot próbáltam meg. Aztán persze papírra leírtam, ezt utólag bejutottam a számítógépbe, és megnéztem, vagy a kommunikátorom, és megnéztem, hogy hol tartok. És akkor láttam, hogy túlmentem a 160-on, akkor addig kerekítettem, amíg szép, normális vers egészé nem duzzadt, gömbölyödött, és amikor ez megtörtént, akkor megszámoltuk, láttuk, hogy ez két vagy három küldés, és úgy tördeltük a szöveget. Már itt közben a zene alatt beszélgettünk az e-mail zenekarral, de már nem sok időnk van, úgyhogy gyorsan a maradék három kérdés, amit sorakozik előttünk. Hány albuma van az e-mailnek? Hát ez egy egyszerű kérdés. Kettő. Egy. Is megmondom. Egy. Egy. Egy nagy lemez. Ez tavaly júniusban jelent meg, Hol volt, hol nem címmel, és erről a nagy lemezről most a negyedik kis lemezünk, ez a Nézd, ahogy ég. De készül valami. Igen, már producertől tudom. Dolgozunk a második nagy lemezen, igen. Ami viszont majd csak jövő tavaszra várható, viszont addig arról egy vagy két már egészen új dal ősszel a következő, így tervezzük. De okos barna lesz a címadó dal. Milyen jó, hogy ezt mondod, Barna kérdezi. Nincs szükségetek egy teledoktorra? Teledoktor? Milyen a teledoktor? Milyen a doktornőnek a férje lehet, nem? Hát gondolom, azt nem tudom. Mondjuk azt, hogy igen, és akkor megtudjuk. Nócival szeretne megismerkedni volna. A kis hang. Fordítok magyarról magyarra. Köszönöm. Milyen folyamatokat csináltok számítógéppel az albumotokon? Tulajdonképpen mindent. Na, te is, Nóci? Ott ülsz a gépnél is? Nem, tehát én konkrétan nem. Illetve Peti sem, viszont... De azért beleszóltok, nem? Én például... Több időt... Ezt mondja, ne csak bólogass, hanem mondja. Még jaj, nem igen, nem a, nem a televízióban. Ja, bocs. A drága, hát szóljatok neki, persze. Nem tévé. Szóval én vagyok az kettőnk közül, aki egyéb okok miatt, tehát miután nekem nincs polgári foglalkozásom, mint Petinek. Én bölcsészként végeztél, igen. Ezt ugye megtudtam rólad a honlapotokról. Igen, viszont én most tényleg nem foglalkozom mással már egy jó ideje, mint az e-mail együttessel, és én jóval több időt töltök a stúdióban a zeneszerzők és a hangmérnök mellett, ezért én úgymond szoktam mondani, hogy ha nagyon-nagyon rám ijesztenének, már egész sok mindent meg tudnék én magam is csinálni, mert tehát ha látja az ember, ugye elsajátít rengeteg mindent. És tényleg megpróbálkoznál ilyen kis módosítgatásokkal? Aktívan bele tudok szólni, igen, vagy mikor csinál valamit, akkor tehát tökéletesen értem, hogy mi az, ami éppen történik. Tulajdonképpen a teljes hangrögzítés és a keverések, ezek mind-mind digitális formában történnek. Én azt szoktam mondani, hogy a szemtógép az egy kiváló rabszolga, aki ezt elvégzi, és de sosem magától. Igen. Hát erről még órákig tudnánk beszélgetni, hogyha érdekel valakit. Meg ha lenne időnk, de nincsen nagyon időnk. Úgyhogy Nóci és Peti, valamint Gyú, Szonya, Kicinger Szonya és Chatman, válasszuk ki a legjobb kérdést. Tehát szerintem az utolsó kérdés volt a legjobb, hogy igen, milyen folyamatos készítenek számítógépen. Egyöntetően ezt mondjuk? Ez volt a legokosabb kérdés szerintem is, és barna? Erről még barna tényleg volt? Lehetne. Hát ez nem barna volt, barna de biztos okos udvarolni volt. Nócinak. Ja, igen. Van ez így. Megtudjuk majd, hogy kiküldte ezt a kérdést, és övé lesz a Magad Uram Autó című könyv. És az e-mail címre. De hagyjátok, hogy elbúcsúzzak, mert vége van a műsornak. Jövő héten is jövünk a Modem Időkkel, a játékot folytatjuk SMS-ben. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. Véget ért a Modem Idők mára, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidok. A felvételeink MP3 formátumban megtalálhatók a PC World mellékletén is, a videófelvételeink pedig az Internet Kalausz CD-n. Viszont hallásra!